Արտակարգ իրավիճակը բոլորի համար է եւ ըստ այդմ նաեւ յուրաքանչյուրը պարտավոր է լինել իր տեղում եւ կատարել իրենից կախվածը եւ ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ նախարարությունը մեկ մարդու նման իր տեղում է եւ որևէ մեկը չի լքել իր շարքերը եւ տղամարդիկ հերթապահում են, ինչպես եւ մեր բոլոր տղամարդիկ, իսկ կանայք շարունակում են աշխատանքը եւ փորձում ենք մեր աշխատանքը զուգորդել նաեւ բանակին ինչ-որ խնդիրներ լուծելու կամ ընդհանրապես այսօրվա առկա խնդիրները լուծելու համար, եւ այդ առումով թե տարբերակցաներ են կազմակերպել, որովհետեւ առաջին օրերին դուք գիտեք, որ շատ մեծ հոսք եղավ կամավորականների, որը անսպասելի էր, անկանխատեսելի էր, եւ բնականաբար նաեւ համապատասխան խնդիրներ առաջացան, եւ որը լուծելու համար մենք եւս փորձեցինք մասնակի, ասենք, աջակցություն ցուցաբերել, թեկուզ սկսած, ասենք, տարբեր քաղցրա վենիկների, թխվասկաբլիտների պատրաստումից, մատակարարումից, մինչև աջակցության հավաքագրում եւ ուղղորդում ըստ ճիշտ հասցեների։ Իհարկե, մենք միշտ էլ ասել ենք, որ Արցախը ունի 150,000 զինվոր, նկատի ունենալով, որ մեր հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի զինվոր է, բայց այսօր մենք տեսանք, որ ոչ թե 150,000 ենք, մենք միլիոններ ենք եւ մենք ասում ենք 10 միլիոն ենք, 10 գուցե եւ ավելի, որովհետեւ դժվար է իսկապես հաշվել, որովհետև այս օրերին ոչ միայն մեր հայրենակիցներն են զանգում, ժամանում Արցախ, փորձում իրենց աջակցությունը ցուցաբերել, այլ նաև մեր բարեկամները, հարյուրավոր, հազարավոր նաև օտարեր գրացիններ, ովքեր որ պարզապես տեսել են, ճանաչում են Արցախը, գիտեն խնդիրը, գիտեն Արցախի ժողովրդին, ասենք, խաղաղասիրական արժեքները, եւ դրա համար փորձում են նույնպես ինչ որ չափով մասնակից դառնալ, աջակցել, զորակցել, մեր կողքին լինել, պարզապես բարոյապես նաև աջակցել, եւ կարծում եմ այս աննախադեպ համախմբում, այս միասնությունը մեր կարևորագույն ձեռքբերումն է։ Իհարկե, մենք շատ կորուստներ ունեցանք այս օրերին եւ անդառնալի կորուստներ, բայց մենք ունեցանք նաեւ ձեռքբերում այս համախմբումը, որը գուցե թե մեզ բոլորիս թափեցրեց եւ հասկացրեց, որ շատ ավելի մեծ արժեքներ կան եւ մենք բոլորս պիտի հավատարիմ լինենք այդ արժեքներին, եւ մենք ունենք միայն մի խնդիր, դա մեր անվտանգությունը, մեր հայրենիքի անվտանգությունը, պաշտպանվածությունը, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պիտի իր տեղում, իր աշխատանքով, իր ծառայությամբ ծառայի այդ խնդրի լուծմանը։ Եվ իհարկե մենք վերանայեցինք մեր ծրագրերը մշակութային, նաեւ երիտասարդական որոշ փոփոխություններ կատարեցինք, այսինքն այսօր իրավիճակը թելադրում, թե ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է կազմակերպենք։ Ուզում եմ նաև նշել, որ բազմաթիվ առաջարկություններ ունեցանք նաև Հայաստանի Հանրապետությունից, մշակույթի գործիչներից, նաև գերատեսչություններից, եւ բոլորն էլ պատրաստ են գալ, թե իրենց ելույթներով, թե իրենց համերգային ծրագրերով, թե իրենց պարզապես ներկայությամբ, զորավիկ լինել մեզ։ Իհարկե, մենք փորձում ենք բոլորին նաև յետ պահել, այսպես հանպատրաստից քայլերից, և փորձում ենք ճիշտ կազմակերպել, որովհետև ամեն ինչ հերթագալու է, և համերգների, թե պարախմբերի ելույթների, թե մեծ համերգային ծրագրերի, թե սիմֆոնիկ նվագախմբերի ելույթների, բոլոր նման միջոցառումների ժամանակն էլ է գալու։ Այս պահին մեզ պետք է ուղղակի համախմբել, մի քիչ աչալուրջ լինել և փորձել այսօրվա մեր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Սար Սարգսյանը, չգիտեմ գիտեք թե չէ, երեք համացանցում կարդացի, ապրիլի 4-ից 9-ը Վիլնյուսում ընթացող միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել, առաջին տեղն է նվաճել, եւ հենց Արցախ երգով, Ամիրխանյանի «Հե Արցախ» երգով, ու կարծում եմ այս հաղթանակն էլ կոգևորի մեր առաջին գծում կանգնած մարտիկներին, որ Արցախը հաղթում է ոչ միայն դիրքերում, այլ նաեւ բեմերում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք հասկանա, որ ոչինչ չի կարող կասեցնել մեր ընթացքը, եւ որ մեր հաղթական ընթացքը եւ այդ հաղթանակները բազմապատկվելու են։ Մենք այս օրերին էլ իհարկե մասնակցում ենք բոլոր նման միջոցառումներին, մեր շատ ստեղծագործողներ, երաժիշտներ, երգիչներ այս օրերին պատրաստվում են մասնակցելու Գյումրիում վերածնոտ միջազգային փառատոնին, նաեւ մեր փոքրիկ Միշկան այս օրերին պիտի Մոսկվայում մասնակցի նորալիք այդ միջազգային մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլին, Այսինքն մենք մեր աշխատանքը շարունակելու ենք բոլոր ճակատներով եւ հաղթանակներ ենք արձանագրելու բոլոր ճակատներում։ Ու այս պահին ամեն մեկս մեր տեղում պիտի կարողանանք արագ ինքնակազմակերպվել եւ ապահովել ահա այդ խաղաղ գործունեությունը եւ նաեւ հաղթական մեր առաջընթացը։ Ապրիլ 1-ից լույս 2-ի գիշերվանից մինչեւ այսօր ինչն է զարմացրել, ինչու՞ չէ, ինչ որտեղ կարող է նաեւ հիացրել Նարինե Աղաբալյանին, հայուհուն, կնոջը, մորը։ Իհարկե զարմանալու շատ առիթներ ունեցանք, նաև այդ համախմբումը համազգային, որ եղավ, բայց կարծում եմ անվերապահորեն բոլորիս համար ամենաոգևորիչը դա մեր զինվորն էր։ Առաջնագծում կանգնած մեր զինվորը, որ կարողացավ հետ շպրտել թշնամուն, կարողացավ նույնիսկ մինչև ատամները զինված ժամանակակից զենքին սպառազինությանը տիրապետող թշնամուն, որը փորձեց հանկարծակի բերել, նույնիսկ այդ պայմաններում չնախապատրաստվելով, տեղյակ չլինելով, նույնիսկ այդ պայմաններում, երբ որ օգնությունը դեռ չկար թիկունքից, այդ առաջին ժամերի ահա այդ սխրանքն էր բոլորիս եւ զարմացած և հիացրել և գոտը պնդել, նաև բոլորիս համար պարզ դարձրել, որ մենք այլ ելք չունենք, մենք միայն պետք է այսպես ամուր կառչենք մեր հողին և թույլ չտանք որևէ մեկին որևէ ոտնձգություն անել։ Առաջնագծում կանգնած 18-ից 20-ամյա զինվորը կարողացավ ամբողջ ազգին համախմբել, այնպիսի մի անպարտելի համախմբում իսկապես, որի մասին կերազեինք, թեպետ ունեցել էինք առաջին Արցախյան պատերազմի տարիներին։ Եթե կա հերոսի կերպար, դա հենց այդ զինվորի կերպարն է, 18-ից 20 տարեկան զինվորի կերպարը, որը կարողացավ համախմբել ազգը, հենց նա համախմբեց ազգը, հենց նա մի կողմ թողեց ամբողջ այդ մեր քաղաքական խնդիրները, մեր երկպարակվածությունը, մեր սոցիալական հոգսերը, մեր բոլոր խնդիրները հետին պլան մղեց եւ մեջտեղ բերեց այս ազգային միասնությունը, միաբանությունը, որը իզորու է դիմակայել ցանկացած փորձության։